سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه کاتی بیرم لخوش کن خوش کم لوسیدا کرده و کالا نیاد زیگا کوچوا ل ناکاو جمله دنجی سگید بو. سگید بله سریم سر مالو دنگ دوری سگید بوی بر ولای او دنگ رام کرد. دکتور جمله بو کرشم دما بله بلام لبر و هیچی نخواردوا بو هیچ لسکی نهات دروا زور ماندوا اه میان مدید من دونیام لوی کرشان و کی به هوی تاکو بوا لوسی از به ازار دکیل لشید نخیر ای آوازی دادم دادم دادم دکتری فرماست ولی چه دلیل و نه انسان بگی هی تو سگ آوازی دکای لیرا ها دورکم دورکم دورکم بله کم اگر لای لوسی خوشکم دمینه توا زور نخوشه اگه لخوی نیا او دکتوره خریق بود دانی منی ده چه شاله ناکه منی بزه هشتو رویشت بلای ایوه ای ای ای ای ای ای پی دلیم او دکتوره زور فیل باسه دمی مدوا دکتوره شتر ده بگرم چه دی پاری بیوه بگمه ای ای ای ای ای ای ها او چی رو دعوه کاتی سگه که کاره که زمدار بونه سگه رشکه مالی برای زندون پلامه ریدن آی لوا دکتور دایتون ده توانه چهر سریم بکا بو با تمای دعوه لدکتور بکای چهر سری سگه که بکا اما رفتاری چی ناشید نه بلام تماشای ملی بکا خوشکه کم زمدار بوا او خیلی لیده دزانی دکتور لچوه یا او لوسی ده پشکنی اگر بی تو سگه که بمری او لوانه لوسی زور خفت بخوا استا با دکتور دلم افتكار لي دكم عزيزة كم اي بو ايش تشرب كان اي سقب نازة كم تنابي ببرينة كم بمري وانيا ولد برز بي افتكار لي دكم سقا كم او نستوى دكتور ايه بلي او باش لا خمي من نبيت ساق دبيت توا باشا دكتور ده تي برداخ كتاب خويت بلي حزم لي لراسي ده من لسرته وانا انم بيني بلام سقرشك سرته هيري شكل نازانم بتواوي ما بس دعوية او بلاماري نداوا وابزان وابو بين توانا اما اجلي اكتي درون دنيا اجينا نيدي هيرز او سقرشة بسري ده ازال بيتو ازاري بيبقيني وادي عربلينا كي زور قولنية تماشا دمايو دكتور دايتان بيبشكني زور تاكا من سارة سري دكم استهندك باكرو دهينم تابرينا كي خواهم بكموا باش باش من لازاني تومبري نكتي ماذا كم خريك لداخي او دكتورة بتقم صوان من بزيدة هلا نسيبه دو اكساتي ويقدر كم نور ساكا جوه بقرا اما توسك ازاري هيا بلان برقه بقرا دكتور بسوتلين كات ابن دادم بو بچه ستكالي نكم خيراكا بورا ای پیام نو که من دکتری دادن نیم ای سرکه مدرنه و آواتو خدیشی تی و اخوان دبینی ام آجرا تار سر دکی من تار سر دکی سگر شکی تو لینه و سگر کی من تون بله سگر شکی تو لیدا بله ام امر رفتارش نبود زیل آجرا شو آباد سوک بده من خون بینیم بوی هتا تو آنیم بدر لیم ده باشه تو لچین ده و بدر سگاكا او شاني اوا سگا بس تسمانه كي من استا اثر دي چشه من دسانم ايوا بلاش لو تان داوا او كارا كاري او نيا برز دندون تو دا تيبلي كمن بدرو هادليم نخير نخير بلام كسي ترني بني و كسگا كي من او كاري كردبي او اندا بس اي دي سان اثرك هات او دكتور تكالي دك ور او دانم بچشه كم يك مو استا استارز گان دكم با تاب ملتي ماركني ام نخوشا تو سار سري ام عاشو يچ بوسه من چند سنیه و دکم که یکم زرده بولم ایسته از متی دکه هی مشتر بوی تو زور بستی من رزمه بام هستن از کد چند از دل چین ارمون یعنی لسر خود تو زگرم به عزیز اکیم ایسته بیم بلی هر سوری رسه داره نانی دانکت من دبه او ازاره نهیلی زور چکه این سرگه چیتر نیه دبه بوتی هم کشم او تا نسید نابه با بیبینم ویب زنم او تا دانه خویت نی نه اما هونیه لوانه اما بیه اما شونیه ام دانه شد داره نوه لوانه اما دو او بیه نازالم دکتور تکای سوک او چی دکای؟ ساوری که؟ او چی ده؟ تو چون بم دستا پیسانه دست دیتنه او دوی من بودا چی خواهنی که تو ها؟ چی؟ برو بیشو دستم پیس نیه او تو چی بسرات و دستا کاند بو سکا پیسم پیس و چون من او دویم نیداری او بس نیه برو دستت بشو کره اتو لخو امی دکتوری ماشه باشه باش او زو پیکنی ناویا او در حیزرانه بوسی بکردینی؟ اوی امانا کولاره پی دروز دکم کولاره مبست اوی که دفره؟ بله من بلینم بلوسی داو کولاره چی با دروز بکم تا کزو چک بیتو باش کو پیکو یاری دکن بله کاتی بلام خوتو لانگلترا دانه چوه دروس کرد حیزرانی ایرد زیاوازه لحیزرانی انگلترا هیوادارم بتوانم کولاره اک دروس بکم بزوانی تکر لیده کم کولاره اک دروس که کزای بفرید باشا ها؟ اوان دبسته تمام دکتور دایتون روش بو چاره سر کردن من دوای لبردن دکم کم یک دوه گوتم تکان دکم دمت باس کنوه نی بی کنوه نی دکتور آساره کم گلک صورت سیمله دکی بلان بریارم دوا با هر شویق بی او دانم در بی هلم هر سد آساری شابی بیشش دکتور تکایا امدی رنگ از بازن کی زور باشه استا نانه که آماده ده بی باوکا حالا که برای زندون بیستو ها نخیر شیچ بیکن نایی چی باکتم دکتور دایتون دود دانی برای زندونی داریه ناوه دود دان بله دود دانه که توشی کلور بون ببون کاتی اما شیچ بیکنی ناوی نیا بلام ددان یکم ازاری هبو کسی دکتور ددان اچتری به حالا داری نه بای برزنون دست دیگر با گریان بله براستی من تنگم تو من بسته چیا گرینگ اوه ددانکانی دره ناوا کاتی برو بانگی دکتور دایتونو بیم بکا بو اوه ددانکای هم بخون باشا عزیزکم تو دزانی ددانکانی دندون درین دراون بله دزانم براستی مشتی که بیکنی نویا بلا من باشت بیکنینم نویا فرمو نان آماده ایس بیاسم دکم بین جدی بو تیموت اها من امرو هز برسیدی نکم تو ماندوی دکتور نخرسته نه تکر لدکم چاره سر لوسی بکتازو ساک بیتا نه اوانده بتوانم حول دادیم زور سکت کلارنشی زوری لید روز دمیه ایسا هزبتی دکی سگکم وادیار من دوی لماستی دادمی پر بولد دانی کلور لبر اوانم توانی او دانه بناسمو که ازاری ابو بله او ابو دکتور تو دانه کد ندنه سیوا؟ نخیر نخیر او تنها حالی اک بو من باو راده دم رخنیم ها؟ ها؟ ها؟ روسی او سی تا عزیزکم هنده خواردن دادم بسقکم کاتی پیش کمی خواردنی دا پی تو هشتا تد لیا پیویست لسر دیگه بمینی توا دی عزیزکم دی سیمی اچی نکم سپاس برز دکتور او نخوش زور کاری گلیلی اکردوا خواه جیان لوسی خوشکم زود ساگ بکوله نخوش یکی لوسی حالتونه دکتور اگر تا اکی دانه بزین لوانی هم شوندی سنتوش یا ناسه بر چه بیت همه نمه اشکست بیرم نه چاره سر کنی هم کسیم است از منه خواه جان هرمتیم ده زور چاکا باشتر و های زور نگران نبی بین هیوادارم ببن به پزیشک هیت پیشه اگل او جوانتر نیه که بتوانی جانی خلق رزگار بکی وای اما راسته راسته ها؟ استا چونه؟ لدوی نشو زور باشتره به همینی هنسته داده وای رازده که تا که دا بزیوه هیوادارم امرو زور باشتر بی پش بخوا کلارا باشتر ده بید هی توام کرد درستم کرد هی بیانید باش بین بیانید باش دایکا لوسی هم رو چونه بیانید باش بیانید باش بین استا چونی؟ اما کلاره که یا زور خوشحالم او دوای بکارم هینا و زور دریجه باش دتوانی زور برزی بکنه و لیم گربه استا بکاری بینم استا پیوسته یکم زار بباشی چاک ببیته و لیره بزیدیلم تنها اویل سر توی زو چاک ببیته و باشا بیانید باش دکتر بیانید باش براستی خیلی چی زور خواستم کرد بیان چی مولای لوسی؟ وادی اره اول دوینی شو زور باشتره براست استادتم دی بینیم هر وقت پیش بینیم که درگ اوه در چو اوه چی که؟ ما تبين اگر بيتي ايرا او بيت مالش بخور دي بين وادي ارا ساگه كزور بخيره ايتا گوا تو كره چي زور باشي بين وچي كل حركت لكاتي چي گونزا درست كرد واب زنم اوشتي چي زور زور گرين نيا اي تو بو او درست نكرو تا لوسي دل خوش بي بين راستا بلام نتوانم كاري چي وبكم و هر و هاتوش دبی تعدیری بزنکو سگه که بکی لذیعتی لوسی هر منیش بو مهوی اوی که آنتوشی ازار ببین او با هوی تو او نبو بلکو سگه رشکه بو راستا او کوایا من دوی هفته چی دیکه دتوانم بیم بله باید کل دکم که او کاته بید تا وکو بتوانین سربانکه دابنین هاو رکم بله هول دادم سربانکه با تختداری کالیپتوز بگرم اها او کاره با تو بازی دلم روش باش برس زن روش باش تو چونی زور با گرزی ایش دکی بین دوی هفته چی دیکا دست دکم با درست کردنی سروانی خانوکتن کواتا باوکا دبی زود توابین درست کردنی خانوکم هم بکر پوچ همون تو انکانت بخره گر کرا کم وان بیرده کرده و که لوسی زود چکده بیته و یارمتی منده داد لبر اوی بر همین روزانه من برای جسی کربوت کمی کرده و به های نخوشکه او لوسی چیتی کرکم؟ اگر لیه برد زن هاتو با سردن من باکم دیو تا لیه بنی باشا ها؟ او شربایت تو بخواردی دی که؟ نخیر لوسی خواردی لوسی نانی خورد؟ بله نانی خورد ودی هز ببرسیتی دکم براست؟ هیزی هاتو تو بر؟ بله او باشا زور جوانا من زور دلخوشم دارم ببین دلیم لکو تایی دا تاکی لوسی دستی کر بدا بزین و بمزوانا وکو زارن دا گره تو سرگالتو ایشو کارکانی خوی